یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتیکم وریشا ولباس التقوى ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلهم یذکرون. خطابات بیانی گی پیا بنی آدم سرا، دا اول خطاب دے او دا خطاب ذکر کی گی ردی رپارا چی لباس دا اللہ تعالی نعمت دے، اے دا آدم علیہ السلام اولادا پتاس بنی اللہ تعالی مہربانی کری دی، پاغ مہربانیانو کی یو مہربانی دار چی اللہ تعالی تاسر لباس تر کرے دے. دا انسان چی بربنی بیاو گورے چی دا انسان سنگے، نو دا لباس دا اللہ تعالی مہربانی دا، دا اللہ تعالی نعمت دے دا، نو دا دا دی شکریہ دا کوئی او پا دی کی رزان نا حلال و حرام ما جوڑوئی. لباس تا تقوا دا پریزگاری دا شریعت مطابق لباس استعمال کی دیر پارج کامیاب شئی. او پا دی کی اصل کی رد دیں پا خلق واندی پا جاہلیت والاو باندی چاگی پا حالت دا تواب کی پزان منی لباس حرام گنا، او دا بیوی چی با دی لباس کی من گناہو نکری دی، نو پا لغڑ باندی بی توابونه کول، اللہ تعالی پا غی باندی رد کی دا سی مکوی. یا بنی آدم، اے اولاد دا آدم علیہ السلام، اے بنی آدمانو، قد اندلنا علیکم، یقیناً پیدا کرد مونگا علیکم تاسو لرا، دا اندلنا پا مانا دا خلقنا لکم سر دے، علامہ بزاوی رحمت اللہ علیہ وی خو تعبیر تی پا اندلنا سر دے و جن شوی دے چی دا پا اسمانی تدابیر سر پیدا شوی دے، باران وشی پا غیوانی بوٹی پیدا شی، پا غا بوٹو کی دا پومبی بوٹی ریخمی پا کی ربلون وغیرہ پیدا کول، دا دا اللہ تعالی کار دے. یا بنی آدم، اے بنی آدمانو، اے اولاد دا آدم علیہ السلام، قد انزلنا علیکم، یقیناً پیدا کردے مونگستاسو رفارا لباسا جامع یواری سواتی کم چپٹے عورتون استاسو وریشا، و دا خائص دے، دا خائصم دے. یہ نکتہ من پسیری نے ذکر کردی دا غدا دا چی دا لباس مقصد چرے اغا عورت پٹول دی، عورت پٹول دی، او دویم لباس کی خائصم دے. علماء کرام اور دیر پارا مستقل کتابونه لیکلی دی لباس د شریعت مطابق د لباس بنیادی اجمالی اصول سری، زه تاسو دا غی صرف خلاصه ویم. د مونږ او تاسو سره درس مقصد دار چې د مونږ او تاسو اصلاح وشي، داسې لباس استعمالول چې هغه بالکل لڼ وي، داسې لباس استعمالول چې بالکل نری وي، داسې لباس استعمالول چې هغه تنگ وي چې په هغې کې د بدن اعضا هغه ښکاري، دا دغسې لباس استعمالول دا ناجایز دی او حرام دی. دویم، داسې لباس استعمالول چې په هغې کې د کافرانو او د فاسقانو سره مشابهت وي، دا هم حرام دی او ناجایز دی. دریم، داسې لباس استعمالول چې د تفاخر دپاره وي، تکبر دپاره وي، د تنعم دپاره وي، د اسراف لباس کول، دا هم ناجایز دی او حرام دی. لباس ګران لباس ته دې لپاره کې اکثر دا خوی په زنانو کې دا شپه گزارو دا جوړه ځکه اخلم چې خلک راته وپسخېږي، د تکبر دپاره، د تنعم دپاره، د اسراف لباس، د تفاخر دپاره، دا ناجایز دی او حرام دی. څلورم، علماء کرامو لیکلی دي چې پرتوک دی نارینه دپاره د پړکو نه ښکته کول چې پټکي په هغې کې پټ شي، دا ناجایز دی او حرام دی. دا نارینه د پاره د ریخمو لباس استعمالول دا حرام دی او ناجایز دی. دغسې په جامو کې زنانه د نارینه سره مشابهت کوي، نارینه د زنانه سره مشابهت کوي، دا ناجایز دی او حرام دی. د نارینه د پاره بهتره دا چې سپین لباس استعمال کړي، سپین لباس دا ډیره زیاته بهتره ده. د نارینه د پاره بالکل سور لباس استعمالول دا مکروه دی او دا ناجایز دی، بالکل سور لباس پنه استعمالی. یا بنی آدم، اے اولاد دا آدم علیہ السلام، قد اندلنا علیکم، یقیناً پیدا کردے مونږ ستاسو دپاره لباس انجاما یواری سواتیکم چپٹے عورتون ستاسو وریش او خائص دے ولباس التقوا ذلک خیر ولباس التقوا او جامه د پرهیزګارۍ ذلک خیر دغه غوره ده. یو قول لمپسرین داره چې مراد درینه هغه جامه ده چې د شریعت مطابقی، هغه جامه ستاسو لپاره غوره ده چې هغه د شریعت مطابقی، ذلک من آیات الله. یو دویم معنا مپسرینو بیان کړی ده، هغه هم ډیره بهترینه معنا ده. ولباس التقوا جامه د پرهیزګارۍ مفسرین لیکلی تفسیر جلالین وی العمل الصالح والصمت الحسن، د دین مراد دار چی ځان کی تقوا پرهیزګاری پیدا کئ، ایمان او عمل صالح کوئ، نو دا سینه چی تاسو صرف د خپل بدن په جامو پسې همیشه راپارون خلی، بلکې په زړه کې تقوا پرهیزګاری پیدا کئ، ایمان پیدا کئ، عقیده پیدا کئ، عمل صالح پیدا کئ، په دې باندې هم ځان پټ کئ. خو لیکن نن سبا خلق ظاهری جامو د پاره ډیر زیات مصارف کئ، خو لیکن د ایمان د پاره د عمل صالح د پاره کوشش نشته. ولباس التقوى جامن پرهیزګاری ذالک خیرون دا غوره ده، ذالک من آیات الله، دا لباس د نعمتونو د الله تعالی نه دی. دي دي که آیات الله به معنی دا نه کوي چې دا د الله تعالی آیاتونه دي، لباس د الله آیاتونه دي. څه ذالک من آیات الله، دا لباس د الله تعالی د نعمتونو نه دی، نعمت دی لعلهم یذکرون، دره پاره چې دا خلق نصیحت واخلي، دا نصیحت واخلي الله تعالی تر خپل نعمتونه در یادای. یا بنی آدم، ای اولاد د آدم علی السلام، دا دویم خطاب دی. او مقصد پدی کی سره، مقصد پدی کی من دا د اتباع د شیطان نه، په تحلیل او په تحریم کی دا شیطان ستاسو ازلی دشمن دی، ستاسو د نکاح د آدم علیه السلام دشمنو، دا غینه جامی وستلی وی د جنت نه را کوسکړی، دا غی پوجا باندې وسوسه او تا چولی وی، نو که تاسو چرته شیطان اومنله نو دا سی تاسو و تباہ برباد شي. یا بنی آدم، ای اولاد د آدم علیه السلام، لا یبتننکم شیطانو، گمراہ دین کی تاسو را شیطان دی تاسو گمراہ نکی. تفسیر سمرقندی معنی کړی دا لا یذلنکم شیطان، گمراہ دین کی تاسو را شیطان، یا لا یفتننکم شیطان، دوکری در نه کی تاسو را شیطان، فتنه کی روان چی تاسو را شیطان، کما اخرج ابویکم، لکه سرنگی چرا وستلی مور او پلار ساسو من الجنت ال جنت نا آدم علی السلام او حوا بی ینزع عنهما لباسهما، وستلی دا غدوان دا جامی دا غوی لیو ری هما دیر پارش کارا کی غدوان تا سواتی هما وجودون دا غی هر یو تخپل وجود کارا کی. اینهو یراکم، یقینا دا غا ابلیس و شیطان، یینی تاسو دارا هوا دا شیطان و قبیلو و قبیل دا غا اولاد دا غا، من حیث لا ترونهم، پداس داری قبانی تاسو یا نوی نی، دا شیطان تاسو یینی او تاسو یا نوی نی. اللہ تلاوی شیطان تاسو نوی نی او تاسو شیطان یینی. دیدی که یو سوال لازی و دا غی نه جواب. سوال دا رازی پا دیر و روایاتو که دا شیطان دا ابلیس و دا جناتو لیدل خو ثابت دی، پا احادیث که دا ثابت دی. ولی ابو هریره رضی اللہ تعالی عنہ چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا آغا دیری دا خوراک بانی مقرر کرده و دا زکات مالو دا صدقی دا بیت المال اغیلی چا آغا شیطان ناتا، نتاس بدا وای چی من حیث لا ترونهم، په داسې طریقه باندې چې تاسو یې نه وینئ، په خپل شکلی اصلي باندې، په شکلی اصلي باندې شیطان نه لیدل کیږي. او شیطان چې به کوم شکل باندې لیدل کیږي نو دا خپل شکل بدل کړی، نو په شکلی اصلي باندې نشي لیدل کېدلی. خبره باندې پوه شولی؟ انه یراکم، یقینا دا شیطان یینی تاسو دره، انه یقینا دغه یراکم یینی تاسو، هوا دا شیطان و قبیلو اولاد دغه، من حیث لا ترونهم، په داسې طریقه باندې چې تاسو یې نه وینئ، په خپل شکلی اصلي باندې، پاستی شکل باندې نشی لیدلی. ان جعلنا الشیاطین، یقینا مقرر کړی دی مونږ شیطانان اولیاء دوستان د تابعداري، للذین دا کسان د پر لای بنون چې غی ایمان نه راوړي. څوک چا کی چې ایمان نه، نو شیطان سره غ دوستانه کی دا غی تابعداري کی د الله تعالی په مخالفت کی. و اذا فعلوا فاحشه او کله چې وکی دی به حیاي بدکار، قالو دی وی وجدنا علیها آباءنا، په دې آیت کې الله تعالی رد کی پا مشرکین عرب بانی. دا تواب پا وقت که بی پا دا بیت اللہ که بی تواب کهو پا بربند بانی، نارینو با دا وردی تواب کهو او زنانو با رشپی تواب کهو، دیر پاره یو نظم جوړ کرده، مخی دا شاعتا بی پا عورت بانی لاسی خوده او بربند بانی بی تواب کهو. دا تواب پا وقت که بی جامع استعمال اول دا پزان منی حرام گنل، اللہ تعالی پا غی بندرت کهی پا دو دلیلون دا مشرکانو بانی. کر به چې ویره شول دیو ته چې دا کار تاسو ولې کوئ، نو دیو به وی چې زمونږ پلارانو زمونږ نیکونو مشرانو دا طریقه کړې ده. او دویمه خبره به دا کوله چې الله تعالی مونږ ته په دې باندې امر کړی دی، په دغه دواړو دلایل باندې الله تعالی دا غیرت کوي. و اذا فعلوا فاحشتن، او کله چې وکړي فاحشتن بدکار، چې هغه تواب دی په بربنډ باندې، قالو دی وی وجدنا علیها آبانا، موندلی دی مونږ په دې باندې مشران خپل، دی دی پا عبارت کی تقدیر دے پک تدئی نہ بہم دا منگا مشران دا کار کون منگا دا غیق تی دا اکللا واللہ امرنا بهذا او اللہ تعالی حکم کردے منگ تا بدی باننے پا دی بدکاری بانی منگ تا اللہ تعالی حکم کردے جواب قول ارتو ہے پیغمبرا ان اللہ لا یأمر بالفحشاء یقین اللہ تعالی حکم نہ کئی دا بدکار اللہ تعالی دا بحیائی حکم نہ کئی اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون ایا جوڑوی تاسو پر اللہ تعالی باندې ما لا تعلمون خبر تاسو پر غی باندې نه پویږی تاسو پر اللہ تعالی باندې خبر جوڑوی تاسو پر غی باندې نه پویږی ځان نه دروغ جوڑوی نه دې سمانه ما لا تعلمون ما نه درچې تاسو سره پر غی باندې دلیل د قران او د حدیث ته نشتره ما لا تعلمون تاسو سره پر غی باندې دلیل نشتره دا خبر پر اللہ تعالی باندې دروغ جوڑوی قل امر ربی بالقسط واقیم وجوهکم عند کل مسجد دا دریم دلیل پرد د مشرکان باندې حاصل له آیات دارې الله تعالی خود دی حکم کړی دی چې تاسو پابندی کوی کله چې تاسو سجده کوی الله تعالی ته او دغه سجده هر جمعات په د هر جمعات په خوا کې و تاسو استعمالوي څه کپڑے و تاسو استعمالوي جامع و استعمالوي خامخه قل تو یا پیغمبره امر ربی حکم کړی دی رب زما بالقسط په انصاف سره الله تعالی د انصاف حکم کړی دی واقیم وجوهکم او حکم کړ دی الله تعالی چې برابر کې مخونه خپل الله تعالی ته عین کل مسجد ان په وخت د هر سجده کې خو لیکن اے مشرکان تاسو دا غینه خلاف کوي تاسو الله تعالی سره شریک جوړوي یو قول لم بصرین داره دی مسجد نه مراد چیرې سجده تی مراد ده واقیم وجوهکم او الله تعالی حکم کړ دی تاسو ته چې برابر کې مخونه خپل عین کل مسجد په وخت د هر سجده کې الله تعالی ته مخونه برابر کړي پس سجده کی اللہ تعالی سره شرک مکوئی ودعوه او دعا غوړی د الله تعالی نه مخلصین له دین خالص کوون کی الله تعالی درته بلنی مخلصین له دین من الشرک چې خالص کوون کی الله تعالی درته بلنی د شرک نه د الله تعالی سره شرک مکوئی دیم قول لم بصیرین داره چې دا عند کل مسجد نه مراد تیر جمعات تی مراد دی زید منست تی مراد دی نو بیا معنی دا شولا ځان پایات باندې فوی کی واقیم وجوهکم او برابر کئ مخونه خپل عند کل مسجدین او په خوا د هر جمعات کې په هر ځای کې چې منځ کوي خو لیکن کعبه طرف ته مخ وګرځوي الله تعالی ته دا حکم کړی او ودعوه مخلصین له الدین او دعا غواړی د الله تعالی نه خالص کوون کې الله تعالی لپاره د بلنې کما بدعکم تعودون مسله د قیامت لکه څنګه چې اول پیدا کړی الله تعالی تاسو تعودون نو دوباره به وګرځوي او دوباره به وګرځي هغه ته الله تعالی ته دوباره ورشه واپس کیږي به الله تعالی ته وس ذکر کیږي تقابل له فریقین فریقن هدا وی ډلې ته الله تعالی هدایت کړی او فریقن حق علیهم ضلاله او بل ډله باندې پوره شوی د گمراهی انهم متخذو شیاطین اولیا یقینا دیو نیولې د شیطانان در اولیا دوستان د تابعداري من دون الله سوا د الله تعالی نه اولیاء نمرات سره دوستان دی خو لیکن دوستان په تابعداري کې د شیطان تابعداري کې د شیطان سره دوستانه کوي د الله تعالی په مخالفت کې ويحسبون وګمان کوي دی انهم مهتدون چې دی لاره مندون کې دي ډیر خلک دا سری د شیطان تابعداري کوي په بی دیني کې اخته دي او دا غي وهم او ګمان داري چې مونږ په هدایت باندې یو ګمان دغه یا بني ادم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين درهم خطاب دی لپاره درد د شرک فعلی د هر جماعت په خوا کې جامع استعمالوي کغه مسجد حرام دی او کنور جماعتونه دی ک وخت د ثواب دی ک وخت د مون دی او ک عام حالات دی خو لیکن جامع استعمالوي خامخه یا بنی آدم اے اولاد د آدم علی السلام خذو زینتکم ونی سی ډول سنگار خپل عند کل مسجد په خوا د هر جماعت کې یا عند کل مسجد په وخت د هر ماند کې د هر مانزه په وخت کې او دغه سی په خوا د هر جماعت کې کاغه بیت الله دی او کاغه بل جماعت دی خدا غي په جماعت کې جامع استعمالوي د مانزه په وخت کې جامع استعمالوي په هر ټیم کې جامع استعمالوي د دې کې هم په سرینه نقطه ویل دا ډیره بهترینه نقطه ده خذو زینتکم نو مراد تیرې لباس تی مراد دی عورت پټول په مانزه کې را فرض دي او دې کې تعبیر شوی دی زینتکم ویلی شوی دی په دې کې اشاره شوه دې ته چې د عورت نه بغیر پا په کم سیز ښکار کول باندې چې انسان بس کاری، لکه مثال اوس په مانځه کې ته ولاړې او کمیس دې نشته، لري عورت پټ دی خو لیکن کمیس دې نشته، لري دې باندې خو انسان ښه نه کاری که نو دې وجنه مفسرینو لیکلي دي، علما کرامو لیکلي دي، د عورت نه علاوه پاکی جامع غسل دا مرا او زینت کوم ته ویل دی الله تعالی ته ودرېږي، نو داسې لباس استعمال کړه چې تبه کې ښایسته ښکاري، تبه کې ښایسته ښکاري. فلهذا د دې وجنه علما کرامو فقهاء کرامو لیکلي دي په هغه جامو کې مونځ کول چې هغه څوک د شپې اغوندي، د شپې لباس دی، او یا هغه جامې چې هغه عادتا انسان په عام معاشره کې نشي استعمالولی، بازار کې نشي استعمالولی، د خلکو په مخ کې په هغې کې نشي ګرځېدلی، نو په داسې جامو کې منځ کول د الله تعالی په مخ کې الله تعالی ته ودرېدل دا مکروه دي. دا فقهاء کرام هم دغه لیکلي دي چې ځان د تفې بد ښکاري د نورو خلکو په مخ کې، نو د الله تعالی په مخ کې په داسې جامو کې ودرېدل دا مناسب نه دي. منځ که چا وکړه نو مونځ یې کېږي خو لیکن مناسب کار یې ونه کړه. لپس د زینت کوم کې دغه ته اشاره ده، او دغسې سرتور سر مونځ کول دغه هم کراهت لري، دغه هم مکروه کار دی، ځکه انسان پې ښه نه ښکاري پرې باندې. یا بنی آدم، اے اولاد د آدم علیه السلام، خذو زینتکم ونیسې ډول سنگار خپل، عند کل مسجد، په وخت د هر مانځه کې یا په خوا د هر جماعت کې، وکلو اشربو، خوراک کوئ اسکاک کوئ، ولا تصرفو، د حد نه مه تیریږئ. خوراک کوئ اسکاک کوئ د امر د اباحت دپاره دی، او دومره خوراک کول چې د انسان بدن په هغې باندې د حلاکت نه بچي دا فرض دی. خوراک کوئ اسکاک کوئ، ولا تصرفو، او د حدود شرعیه او نه تجاوز مه کوئ، اسراف مه کوئ. په خوراک سکاک او په لباس کې اسراف دا درې طریقې دي، د اسراف درې قسمه دی. یو دا دی د حاجت نه زیات، لکه یوه ډوډۍ باندې ته مړېږي نو درېو ته څه ضرورت دی چې هغه خورې ته، ستا ضرورت په درېو څلورو جامو باندې، په درېو څلورو جوړو باندې پوره کېږي، نو شلو جوړو ته، لسو پنځلس جوړو ته څه ضرورت دی. او دریم دا دویمه طریقه ده دا اسراف دا ده، حرام شی خوړل، حرام شی سکل، حرام لباس استعمالول، دا اسراف دی. پرې کې اسراف مه کوئ، حرام څیزونه مه استعمالوئ. او دریمه طریقه ده اسراف دا ده چې کوم څیزونه الله تعالی حلال کړی دي او په ځان باندې حرام مه ګڼئ، ولا تصرفو. علامه بیضاوي رحمة الله علیه بتحریم الحلال، کوم شی چې حلال دی هغه حرام مه ګڼئ. وکلو اشربو، خوراک کوئ، اسکاک کوئ، ولا تصرفو، د حدود شرعیه او نتجاوز مه کوئ، د حد نه زیاتی مه کوئ. انه لا یحب المصرفین، یقینا الله تعالی نه خوښوي، مینه نه کوي د حد نه د زیاتی کوونکو سره. څوک چې د حد نه زیاتی کوي، تجاوز کوي، الله تعالی د هغې سره مینه نه کوي. او بیا د خوراک سکاک درې مراتب دا پتاوی هندی لیکلي دي، الموسوط الفقهیه کې هم د هغې ذکر شته. درې مراتب دي د اسراف د خوراک په باره کې. یو سړی مړ شوی دی بیا وروستم خوراک کوي، نو د هغې درې مراتب دي. فقهاء کرام د هغې تفصیل ذکر کړی دی. ولا تصرفو، د حد نه زیاتې مه کوئ، اسراف مه کوئ. انه لا یحب المصرفین، یقینا الله تعالی مینه محبت نه کوي المصرفین، د حد نه د زیاتی کوونکو سره.